وہ ختم رسل فت ہے مبین، مکی مدنی ہے مدنی ہے مدنی ہے مدنی ہے، وہ ختم رسل فت ہے مبین، مکی مدنی ہے مدنی ہے مدنی ہے مدنی ہے، معراج یقین نور مبین، روح زمانی ہے زمانی ہے زمانی ہے زمانی ہے، معراج یقین نور مبین، زمانی ہے زمانی ہے زمانی ہے زمانی ہے، ہے نور کے سانچے میں ڈھلا جس میں مبارک، جس میں مبارک ہر انگ تیرا تابش ہے، لال یمنی ہے یمنی ہے یمنی ہے یمنی ہے، ہر انگ تیرا تابش ہے، لال یمنی ہے یمنی ہے یمنی ہے یمنی ہے، واللیل زلف تیری وشمس ہے چہرہ، شمس ہے چہرہ، بے شک تیری گفتار میں شیریں سخنی ہے سخنی ہے سخنی ہے سخنی ہے، بے شک تیری گفتار میں شیریں سخنی ہے سخنی ہے سخنی ہے سخنی ہے، ہر کل شجری میں ہے تیرے حسن کا پرتو، ہر کل شجری پر نور یہ جلوے تیرے، روح چمنی ہے چمنی ہے چمنی ہے چمنی ہے، پر نور یہ جلوے تیرے، روح چمنی ہے چمنی ہے چمنی ہے چمنی ہے، قربان تیری شان پہ دائی حلیمہ، قربان تیری شان پہ دائی حلیمہ، اللہ غنی بدنی ہے بدنی ہے بدنی ہے بدنی ہے، اللہ ہو غنی جھولے میں نور بدنی ہے بدنی ہے بدنی ہے بدنی ہے، سرتا پتو ہی نازش مشکل ختنی ہے ختنی ہے ختنی ہے ختنی ہے سرتا پتو ہی نازش مشکل ختنی ہے ختنی ہے ختنی ہے ختنی ہے جس نے کیے اپنے شہید دندان مبارک جس نے کیے اپنے شہید دندان عشرت وہ غلام نبی ویسے قرنی ہے قرنی ہے قرنی ہے قرنی ہے عشرت وہ غلام نبی ویسے قرنی ہے قرنی ہے قرنی ہے قرنی ہے وہ ختم رسول فتح مبین مکی مدنی ہے مدنی ہے مدنی ہے مدنی ہے میرا جے یقین نور مبین روح زمانی ہے زمانی ہے زمانی ہے زمانی ہے, زمانی ہے